Znamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy dzisiaj piątek, 30 czerwca. Minęła godzina 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Ponad 100 tysięcy Polaków bez prądu, po burzach trwa usuwanie awarii. Ciepłe słowa na temat Polski padną z ust Donalda Trumpa. Szczegóły zdradza jego doradca. Egzaminy pisali w maju, dziś maturzyści dowiedzą się, jak im poszło. 125 tysięcy odbiorców bez prądu po burzach nad Polską. Jeszcze wieczorem było to 200 tysięcy. Najwięcej awarii domostw bez energii jest na Mazowszu, informuje Anna Damkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej w województwie mazowieckim, ponad 77 tysięcy odbiorców, ale też na przykład w podlaskim 23 tysiące. Naprawy cały czas trwają, ale odbiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Po wczorajszych nawałnicach strażacy interweniowali blisko 6350 razy. Rannych zostało 6 osób, w tym 2 strażaków. Wiatr uszkodził albo zerwał dachy na ponad 460 budynkach. Donald Trump pochwali Polskę. Amerykański przywódca, który w przyszłym tygodniu odwiedzi nasz kraj, będzie mówił o bohaterstwie Polaków, bliskim sojuszu wojskowym i współpracy w dziedzinie energetyki. Poinformował o tym doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. HR McMaster powiedział, że Donald Trump przyjeżdża do Warszawy, by pokazać, że Ameryka stoi z Polską ramię w ramię i że oba kraje mają wspólne interesy bezpieczeństwa i gospodarcze. Generał podkreślił, że amerykański prezydent wygłosi ważne przemówienie do Polaków przy Placu Krasińskich, które to miejsce było epicentrum powstania warszawskiego przeciwko brutalnej nazistowskiej okupacji. Prezydent Trump pochwali odwagę Polaków w najciemniejszych okresach historii i podkreśli, że Polska wyrosła na europejską potęgę, powiedział McMaster, dodając, że prezydent Trump wezwie wszystkie kraje na świecie, by stawiając czoła obecnym wyzwaniom, czerpały inspirację z ducha narodu polskiego. Generał poinformował, że w Warszawie prezydent Trump spotka się z prezydentami Polski i Chorwacji i że wygłosi przemówienie do przywódców państw Trójmorza, podczas którego skupi się na budowie infrastruktury i bezpieczeństwie energetycznym. Prezydent USA podkreśli znaczenie pierwszej dostawy amerykańskiego gazu skroplonego do Polski, który to kraj HR McMaster określił mianem jednego z najwierniejszych sojuszników i przyjaciół Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 8 godzin trwały wczorajsze przesłuchania przed komisją weryfikacyjną. Świadkiem był m.in. jeden z urzędników odpowiedzialny za reprywatyzację w stolicy. Na obrady nie przyszła prezydent Warszawy, która uważa, że komisja działa w sprzeczności z konstytucją. Pierwszym świadkiem, który zeznawał przed komisją, był były dyrektor Miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko. Powiedział m.in. o tym, że prezydent Warszawy wiedziała, co dzieje się w sprawie zwrotów nieruchomości, a kwestię przeniesienia szkoły ze ścisłego centrum miała skomentować tak. Wtedy już usłyszałem od pani prezydent bezpośrednio, że nie powinno być szkół w Śródmieściu i że tutaj jakby nie ma potrzeby do takiego ratowania na siłę. Ostatnim punktem obrad było nałożenie grzywny na panią prezydent. Przeciwko takiej formie karania protestował członek komisji z ramienia PO, Robert Kropiwnicki. Teraz próba robienia takiego spektaklu, że a my tu ukażemy panią prezydent, a my tu będziemy ją siłą, za chwilę pan przewodniczący powie, doprowadzać, najlepiej w kajdankach. To jest naprawdę niepoważne. Komisja jednak przegłosowała karę i prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie musiała zapłacić w sumie 6 tysięcy złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Szef komisji weryfikacyjnej zapowiedział, że prezydent Warszawy dostanie kolejne wezwanie do ustawienia się na przesłuchanie. Maturzyści poznają dziś wyniki majowych egzaminów dojrzałości. Ponad 283 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników odbierze świadectwa maturalne. Najbardziej popularnym przedmiotem dodatkowym, jaki maturzyści wybierali do zdawania na poziomie rozszerzonym, był język angielski, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Najczęściej wybierano też język polski i matematykę. Ci, którzy nie zdali jednego egzaminu, mogą pisać poprawkę w sierpniu. Żeby do poprawki przystąpić, to ważny termin, do 7 lipca trzeba specjalny wniosek złożyć u dyrektora szkoły. Jeżeli maturzysta nie zgadza się z wynikiem egzaminu, może prosić dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do pracy i ponowne sprawdzenie. Jeśli nadal nie będzie się zgadzał z rozstrzygnięciem OKE, po raz pierwszy w tym roku będzie mógł odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Dyrektor Centralnej Komisji wyznacza 2 arbitrów do rozpatrzenia takiego odwołania i rozstrzygnięcie tych arbitrów jest już ostateczne. Już potem nie ma nic. Wyniki egzaminu maturalnego są brane pod uwagę w rekrutacji na studia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Co roku wynoszą z tatrzańskich szlaków kilkaset kilogramów śmieci. Już po raz 6 w ramach akcji Czyste Tatry kilka tysięcy wolontariuszy przemierzy ponad 200 kilometrów tras Tatrzańskiego Parku Narodowego. Będą zbierać odpady zostawione przez turystów. Co roku górskie szlaki w tatrzańskim rezerwacie odwiedzają 3 miliony turystów. Wystarczy, że każdy zostawi choć jeden śmieć, aby zebrała się z tego pokaźna ilość odpadów. Mówi Rafał Sonik, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska, rajdowiec i przedsiębiorca. Gdziekolwiek się wybieramy na wycieczkę, zostawiamy tam puszki po napojach, papierki albo folie po batonach, różnych produktach spożywczych. Jak podkreśla pomysłodawca sprzątania Tatr, celem akcji jest przede wszystkim zmiana świadomości ekologicznej i mentalności Polaków. Bo zaśmiecamy swój własny kraj. Jasny sygnał i przekaz. Nie śmiećcie. Możemy mieć czystą Polskę. Z roku na rok wolontariusze znoszą z gór coraz mniej śmieci. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Każdy, kto ma ochotę pomóc w sprzątaniu Tatr, może jeszcze dołączyć do grupy wolontariuszy. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski, teraz sport. Zrobili swoje. Piłkarze Jagiellonii i Lecha wygrali w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Jaga na wyjeździe 1-0 z Dinamo Batumi. Spotkanie podsumuje teraz Romańczuk. Bardzo mocno zagraliśmy taktycznie w pierwszej połowie i oni nie mieli nic tak do sytuacji, tylko stałe fragmenty tam strażnego, ale nie dochodziło do sytuacji. W drugiej połowie może my już sami tak trochę napędzaliśmy ich tymi swoimi stratami, ale najważniejsze, że skończyło się 1-0. Aż 4-0 wygrał z kolei Lech u siebie z FK Pelister Bitola z Macedonii. Wszystkie bramki padły po stałych fragmentach gry, na co kręcił nosem Darko Jeftić. Mieliśmy dobre momenty gry, ale musimy to poprawić jeszcze, żeby z gry też czasem musimy strzelić. Dzisiaj dobrze strzeliliśmy wszystkie 4 z stałych fragmentów, ale z gry musimy trochę popracować. Mecze rewanżowe za tydzień. Pojutrze finał Pucharu Konfederacji. Zagrają w nim 11 Chile, to wiemy od środowego wieczora, i Niemiec. Piłkarze Joachima Lewa w znakomitym stylu 4-1 odprawili wczoraj Meksyk. Agnieszka Radwańska tymczasem została odprawiona przez Amerykankę Lauren Davis w dwóch setach w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Eastbourne i to musi niepokoić na kilka dni przed początkiem wielkoszlemowego Wimbledonu. Samochodowy rajd Polski już się zaczął odcinkiem specjalnym na torze w Mikołajkach. Pierwszym liderem został Walijczyk Elfyn Evans, wiceliderem Belg Thierry Neuville. Trzecie miejsce zajmuje broniący tytułu Sebastian Ogier. Najlepszy z Polaków Łukasz Pieniążek jest 23. i tak mówił o wczorajszej rywalizacji. Na pewno dużo fanów z jazdy mieliśmy na tym torze. Mam nadzieję, że kibicom się podobało. A jutro trzeba będzie troszeczkę mądrzej, na pewno chłodniejsza głowa, bo duże prędkości i dużo szybkich zakrętów. Na dzisiejszych 9 odcinkach specjalnych kończymy siatkówką i błyskotliwą postawą naszych juniorów w Mistrzostwach Świata do lat 21. Rozgrywki grupowe przeszli jak burza. Wygrali wszystkie mecze, wczoraj do jednego z Iranem i oczywiście awansowali do półfinału. Pogodowo tak sobie. Dużo chmur na niebie, ale będą i przejaśnienia, okresami deszcz, a lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju, burze. Temperatura o sporej rozpiętości, bo 18 w Szczecinie i Koszalinie, 21-23 mniej więcej w centrum, w Krakowie 25, a w Lublinie i Rzeszowie 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynu w MediaMarkt. Teraz, kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Philips z wbudowanym Wi-Fi, zapłacisz jedynie 1999 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt.pl. Jest pojemny. A jednocześnie zwrotny. Jest wygodny. Ale miejski. Z przestrzenią ładunkową do 2,3 metra sześciennego. Ale w cenie od 30 350 zł netto. Ford Transit Courier Van. Wielki, mały transit idealny dla każdej firmy. W idealnej cenie od 30 350 zł netto. Śpiesz się. Oferta ograniczona. Zapraszamy do salonów Forda. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Sprawdź ofertę najlepszych technologii dostępnych w ratach w naszej nowej gazetce, w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Life isn't easy, it's uphill, believe me. Whether you're weak or you're strong, sometimes you feel like you're back on your heels and everything's going on wrong. illusion and all disillusion, somehow life still goes on. I found a cure I know works for sure, and we just keep rolling along. So bring on the trouble and burst every bubble, I promise it won't change a thing. I always find that my peace of mind still flies like a bird on the wing. What's gonna happen is still gonna happen, the one thing that you can count on. Don't fix what ain't broken while Willie's still spoken, we'll just keep rolling along. When everything fails, I relax and inhale till all my worries are gone. Soul is my cure and it works for sure, and we'll just keep rolling along. So bring on the trouble and burst every bubble, I promise it won't change a thing. I always find that my peace of mind still flies like a bird on the wing. What's gonna happen is still gonna happen, the one thing that you can count on. Don't fix what ain't broken while Willie's still smoking, we'll just keep rolling along. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, przewodniczący Platformy Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, jaki będzie pana szefa Komisji Spraw Zagranicznych udział w wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce? Na razie żaden z tego, co się zanosi. Dlaczego? Bo nie otrzymałem zaproszenia od prezydenta Dudy. Ale z ambasady amerykańskiej państwo otrzymali, bo kancelaria prezydenta mówi, że organizatorem Placu Krasińskich, spotkania tam jest strona amerykańska. Nie, to jest nieprawda i kompromitujące taki głos, który trudno w ogóle zrozumieć. No przecież zaprasza prezydent Duda, kancelaria prezydenta organizuje to spotkanie. Ja rozumiem, że ambasador amerykański czy strona amerykańska może zaprosić swoich gości, ale trudno sobie wyobrazić, żeby zapraszała całą opozycję. Rozumiem, ale dostał pan zaproszenie od ambasady? Umówiłem się dzisiaj na prośbę ambasadora z Stanów Zjednoczonych z nimi. Będziemy o tym pewnie rozmawiać. A jeśli pan otrzyma od strony amerykańskiej, to pan przyjdzie? Dlatego nie wiem, dlaczego mam dostawać zaproszenie do amerykańskiego sektora. Znaczy, czy jestem parlamentarzystą od kilku kadencji. I pamiętam, jak organizowaliśmy, jak kancelaria wtedy prezydenta Komorowskiego w 2014 roku, 4 czerwca, organizowała spotkanie z Barackiem Obamą, z prezydentem Obamą na Placu Zamkowym. I pamiętam zaproszonych marszałków, posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy wszystko było normalnie. Dzisiaj normalnie nie jest, bo słyszę, że zapraszani są, że każdy z parlamentarzystów PiS-u ma przywieźć autokar z zwolenników, natomiast nie ma miejsca dla opozycji. No to jest zawstydzające. Ale to wszyscy chyba nie zmieszczą na plac Krasińskich, tam nie ma tak dużo miejsca. Może to chodzi o powitanie na lotnisku? Nie wiem, wydaje mi się, że to ma być taka ustawka i pokazanie tego, że cały kraj, cała Polska popiera tu prezydenta Dudę, rząd PiS i ma to zobaczyć prezydent Stanów Zjednoczonych. Tylko to takie są raczej afrykańskie zwyczaje. I tak jak mówię, kompromitujące. Nie chcę się nad tym mówić o tym więcej. Ja myślę, rozumiem, że przyjdzie... Rozumiem, że pan jest małostkowy i jeśli dostanie pan zaproszenie wyłącznie od strony amerykańskiej, to pan przyjdzie? Ale strona amerykańska z całym szacunkiem nie jest organizatorem tego spotkania. Nie rozumiem, ale to jest pan może powiedzieć, że pan nie przyjdzie. Ale właśnie. To jest trochę poważniejsze niż możemy się z tego uśmiechać, ale to jest zawstydzające. To znaczy, żeby Amerykanie zapraszali parlamentarzystów opozycji, dlatego że nie robi tego polski prezydent i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No naprawdę, to nie jest norma w cywilizowanym świecie i chcę, żeby to wszyscy usłyszeli. No to usłyszeli. I dzisiaj to ja też powiem to, pozwoli pani redaktor, że porozmawiam z ambasadorem Jonesem i wtedy przekażę informację, bo to nie jest kwestia mojej obecności tam lub braku obecności, ale chodzi o wszystkich parlamentarzystów, tych opozycyjnych i w ich imieniu będę rozmawiał. A czego pan spodziewa się po wizycie prezydenta Trumpa? To kilka godzin, bardziej symboliczny pokaz czy przekaz do tych krajów Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Ja myślę, to będzie ważny sygnał także przed szczytem, bo potem stąd bezpośrednio leci do Hamburga. Myślę, że będzie jakiś przekaz w stosunku do Moskwy, do Rosji, do prezydenta Putina. Mam nadzieję, że będzie prezydent Trump potwierdzi integralność wspólnoty europejskiej i pokaże, że Stany Zjednoczone jak zawsze traktują Europę jako całość, jako partnera. W tym partnera. Sensie potwierdzi integralność, że traktuje wszystkich równo. Równo tak? I że te relacje transatlantyckie dalej są partnerskie, że NATO jest filarem i podstawą tego porozumienia i wybiera i potwierdza właśnie tę ekskluzywność relacji europejsko-amerykańskiej. A powinien raz jeszcze potwierdzić, że ważny jest i obowiązujący artykuł 5 paktu północnoatlantyckiego? Myślę, że to zrobi, bo w czasie poprzedniej wizyty w Europie nie powiedział o tym tak wyraźnie. Później komentatorzy... Powiedział tylko w rozmowie z prezydentem Rumunii. Tak, a nie podniesione to było do rangi takiego potwierdzenia amerykańskiego stanowiska, pewnej oczywistości dla Amerykanów, bo uważam, że dlatego nie mówił o tym wprost i głośno, ale w Europie to jest bardzo, bardzo ważne i dlatego jestem przekonany, że te słowa usłyszymy tu w Warszawie. Prezydent Trump odleci po tym, jak przyleci i zostaniemy ze swoimi sprawami w Polsce. Jak zwykle. A 10 lipca to kolejna miesięcznica smoleńska i były prezydent Lech Wałęsa zapowiedział udział w kontrmanifestacji. Czy gdyby pana zapytał o radę, to pan by mu odradził, czy powiedział bardzo dobrze, tak trzeba? Ja wierzę w intuicję Lecha Wałęsy, prezydenta Lecha Wałęsy. On mówił, że pojawi się w Warszawie na demonstracji wtedy, kiedy będzie 2 miliony ludzi. No właśnie, więc to chyba teraz nie będzie. Wierzę, że to jest ten czas. A mówiąc zupełnie wprost, ta sytuacja musi zostać rozwiązana. To jest odpowiedź także dzisiaj Lecha Wałęsy na łamanie prawa i na wprowadzenie takiego prawa, które ogranicza prawo do demonstracji, do zgromadzeń. Dlatego, czyli ta sytuacja, czyli trzeba zmienić prawo o zgromadzenia. Trzeba wrócić do tej ustawy, która była poprzednio i uważam, że to jest dzisiaj najważniejsze. Nie można ograniczać wolnej Polsce, nikt nie ma prawa ograniczać wolności zgromadzeń, bo o nią walczyliśmy w latach 80. I ale Wałęsa, myśli pan, że udział, są symbole tego. Że udział Lecha Wałęsy w tej kontrmanifestacji pozwoli na zmianę prawa zgromadzenia, czy je przyspieszy, czy będzie jakimś katalizatorem, myślę, czy może być odwrotnie? Myślę, że pokaże, że jest rzeczywisty problem, że przemarsz 30 osób, czy kilkudziesięciu osób z katedry w miesięcznicę z katedry pod Pałac Prezydencki będzie chroniony przez tysiące policjantów. Ulice będą zamykane, bo widzę tą po prostu okupację tej części Warszawy. Widzę to oczami wyobraźni. To będzie kolejna taka kompromitacja i miesięcznicy, i sposobu ich obchodzenia przez Kaczyńskiego i towarzyszy. Panie przewodniczący, czy pan rozumie i popiera decyzję prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o niestawieniu się przed komisją weryfikacyjną i niewysłanie przed tę komisję przedstawiciela ratusza? Szanuję tę decyzję, bo to jest zawsze osobista deklaracja. Uważa i potwierdza, że przed każdą instytucją, urzędem konstytucyjnym, który prowadzi postępowanie w tej kwestii, stawi się i będzie do tego gotowa. Nie uznaje konstytucyjności tej komisji. Rozumiem ją. To jest pierwsza część zdania. Druga. Czyli nie namawiał pan jej do udziału w pracach tej komisji? Uważam i do tego ją będę namawiał, bo tak każda rozprawa tutaj ma swoją historię, prawda, jak wie pani redaktor. Uważam, że Urząd Miasta, ratusz musi być reprezentowany przez urzędników, którzy mają wiedzę i którzy po prostu zdemolują te kłamstwa, które słyszymy od kilku dni, głównie w mediach, w telewizji publicznej, bo to jest po prostu coś niewiarygodnego, że ludzie, którzy są dyscyplinarnie zwolnieni, którzy mają zarzuty, którzy nie są w stanie odpowiedzieć... To nie to, że my słyszymy w telewizji publicznej, tylko że transmisje odbywają się, posiedzenia, i świadkowie przekazują takie informacje, które pan uważa za... Tak, nie chcę tutaj się zajmować w radiu publicznym atakowaniem rzetelności telewizji publicznej, bo to jest banalne dosyć. Chcę powiedzieć, że... Ale proszę sobie przeczytać relację z wczorajszego przesłuchania pana dyrektora Bajki. No właśnie, wszystkie media od prawa do lewa oceniają dosyć jednoznacznie. Właśnie o tym mówię, ale pan Bajko, chcę o tym bardzo ważnie powiedzieć, nie odpowiada na pytanie, czy jest świadkiem koronnym prokuratury. Jaka jest rzetelność jego zeznań, jeżeli został dyscyplinarnie zwolniony? Jaka jest rzetelność poprzedniego świadka, jeżeli on podpisuje decyzję o Chmielnej 70, o najbardziej kontrowersyjnej działce przy Pałacu Kultury i ma zarzuty w związku z tym. Jasne, ale to się zdarza, powiedzieć, i to jest, tylko chcę powiedzieć, że pani redaktor pozwoli. I dlatego uważam, że dobre imię Warszawy powinno być chronione i pracy całego ratusza w tej sprawie. Dlatego powinni być przedstawiciele Urzędu Miasta na tych rozprawach, jako strona. Bo teraz miała to być strona, a nie miała być pani prezydent jako świadek. Więc jest pytanie tak, czy ona jest, czy w jakim charakterze mogą występować pełnomocnicy, czy sama prezydent Gronkiewicz-Waltz, czy jej pełnomocnicy. Ja uważam, jestem zdania, że po prostu trzeba dawać świadectwo prawdzie i demolować te kłamstwa, które słyszymy w ustach tych świadków, którzy po prostu są w moim przekonaniu kompletnie niewiarygodni. Więc jestem przekonany, że w następnych tych rozprawach, bo przecież to tak się nazywa, ją poszczególne sesje tych spotkań komisji, będą przedstawiciele ratusza. Pan pyta, jaka jest wartość zeznań takich osób, które są podejrzane, czy też prawdopodobnie nie są bez winy, zostały zwolnione z powodu uchybień. One zeznają pod przysięgą, więc to jest kwestia ich sumienia i ich odpowiedzialności. Tak, ale wie pani, tylko chodzi o wiarygodność świadka. Jeżeli słyszymy to, co słyszymy, a jeżeli to są osoby wskazane, przecież przeciwko nim prowadzi się postępowanie. Jeżeli ktoś... Osoba, która prowadziła cały ten proceder reprywatyzacji, dzisiaj staje po stronie tych sprawiedliwych, tych, którzy tak bardzo nie mogą się pogodzić z tym procederem, który sama prowadziła, za który była odpowiedzialna. No przecież to znaczy, że ktoś stawia świat na głowie. Znaczy, i nie zaakceptuje. Potrzebna jest poważna rozmowa o reprywatyzacji, także za czasu prezydenta Kaczyńskiego, decyzji wydanych przez, podpisanych przez niego, czy wydanych przez, przygotowanych przez jego urzędników z tamtych czasów. Przecież rzeczony Marcin Bajko został zatrudniony za czasów poprzednich. Przecież nie przez panią prezydent Gronkiewicz-Waltz, tylko komisarza Kochelskiego, który został komisarzem został ustanowiony przez premiera Jarosława Kaczyńskiego. No więc żebyśmy byli tutaj mówili prawdę. Czy będzie pan namawiał wiceprzewodniczącą Platformy, żeby jednak jako strona brała udział w pracach tej komisji? Żeby Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, czyli Ratusz Warszawski, był aktywny, żeby nie dał możliwości... Jest tylko o tyle aktywny, że organizuje konferencje i wysyła jakieś dokumenty. Tak, ale to nie wystarczy. Tu trzeba stanąć na ubitej ziemi i po prostu dawać świadectwo prawdzie, mówić prawdę i pokazywać ten fałsz i pokazywać prawdziwy cel, dlaczego PiS powołał tę komisję. Chodzi o walkę o Warszawę, o zdemolowanie Warszawy jako miasta sukcesów, w którym nie mogą wygrać wyborów. I o to im tylko chodzi. Panie przewodniczący, czy pana oferta dotycząca uchodźców jest aktualna? Rozmawialiśmy o tym w ostatnim czasie, rozmawiałem w Brukseli także z liderami europejskimi. Ja jestem zwolennikiem wsparcia dla, które deklaruje Kościół katolicki, Caritas, organizacje humanitarne, samorządowcy, bo otrzymujemy takie sygnały. Uważam, że sygnał taki, w którym kilkanaście, kilkadziesiąt osób, kobiet z dziećmi, z uciekających przed wojną, żeby pomóc. Znamy tę ofertę, uważam, tylko że to jest aktualne. Znamy też komentarze oraz wątpliwość polegającą na tym, że nie znamy, znaczy może pan rozwieje te wątpliwości, sytuacji prawnej tych osób, które miałyby tu przyjechać. Czy można to zrobić poza wiedzą i poza decyzją rządu? Można, pewnie można, ale to nie chodzi o to, żebym też dobrze został zrozumiany przez panią redaktor. Ja nie proponuję tego, nie rozmawiam o tym, żeby to zrobić przeciwko rządowi. Uważamy, że ta procedura powinna być akceptowana przez polski rząd i można to zrobić. No więc o to chodzi. Ale my przygotujemy to, w związku z tym, że mamy już i wiele zgłoszeń i chodzi o to, żeby dobrze wybrać, żeby rzeczywiście pomagać tym, którzy pomocy naprawdę oczekują, są uciekinierami, faktycznymi ofiarami wojny, uciekinierami z Syrii czy z Eritrei. I tu chodzi o leczenie głównie, tak? Głównie o proces leczenia, tak, ale jeżeli możliwość by była wprowadzenia, czy takiego wsparcia szerszego, no to już będzie decyzja samorządów. Wierzę też, że polskiego rządu. Tutaj nie powinno, to nie powinno być miejsce konfliktu i wojny domowej, bo naprawdę przegrywamy ten budowanie tego dobrego obrazu Polski, kraju solidarności i dobrej pamięci. Rzeczpospolita zleciła Ibrisowi sondaż, z którego wynika, że 61% ankietowanych obywateli naszego kraju nie chce utworzenia w Polsce korytarzy humanitarnych. Ten wynik pana nie zniechęca. Nie, dlatego że uważam, że troszeczkę nie bardzo precyzyjne jest to pytanie. Korytarz humanitarny być może kojarzy się z napływem, nieograniczonym napływem uchodźców w ogóle. Ja nie chcemy, dlatego nie mówimy. Uważam, że bardzo tutaj trzeba precyzyjnie nazywać te kwestie. Też jestem zakładnikiem takiego czasami myślenia i mówienia skrótem w tych kwestiach. Mówimy o faktycznych ofiarach wojny, kobietach i dzieciach, które są w obozach w Grecji i we Włoszech. Czyli Polacy głównie nie rozumieją, co to są korytarze humanitarne. Myślę, że nie do końca wyobrażają ostatnio sobie. Ostatnio rozmawiałam z jednym bardzo ważnym politykiem, który nie wiedział, co to jest korytarz humanitarny. Dlatego uważam, bardzo precyzyjnie trzeba mówić i uważam, że tutaj zaangażowanie czy Caritasu, czy w ogóle w organizacji humanitarnych będzie niezbędne. Trzeba pokazać ten problem i pokazać, że Polska ma dobrą pamięć i potrafi być solidarna. Na koniec, czy zeznania świadków w sprawie Amber Gold nie osłabiły atrakcyjności Donalda Tuska jako kandydata na prezydenta, jak pan myśli? Myślę, że ta komisja jest po to, żeby dopaść Tuska, żeby mu zrobić jak najwięcej przykrości. Ale już dopadła? Nie, będzie próbować. To jest oczywiste, że przecież cały czas to wokół tego będzie budowany taki, będą budowane emocje. Ja, no tak, ale ja czy jestem magiczne słowo lipa nie zmieniło tutaj sytuacji? Myślę, że i atrakcyjności Donalda Tuska. Myślę, że nie, że atrakcyjna wartość Tuska jako polityka europejskiego dzisiaj, który prowadzi najważniejsze sprawy europejskie, w 2020 roku będzie tu w Polsce decydował o swojej przyszłości politycznej, będzie ciągle bardzo wysoka. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy zdążymy zagrać, ale może Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe, no powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w kafepunkt za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Najnie bierze się znikąd. Lotos. Proszę państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux klasa energetyczna A+ za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak jak troszeczkę się spóźniliśmy z połówką poprzednio, teraz wyprzedzamy o 30 sekund. Nie wiem, czy państwo wybaczą, no ale staramy się jak możemy. No, urobieni jesteśmy po łokcie. 8.30 za 3 sekundy, proszę Państwa. I już mamy przed sobą, jak to się nazywa, muszę sprawdzić. A, skrót. Michał Przerwa. Należy rozważyć pomysł podniesienia opłaty paliwowej i przeznaczenia uzyskanych środków na Fundusz Dróg Samorządowych, tak mówi premier Beata Szydło. Szefowa rządu podkreśliła, że projekt w tej sprawie posłowie dopiero zapowiadają. Zdaniem premier podniesienie opłaty paliwowej nie musi oznaczać podwyższenia cen paliw. Ten projekt jest jeszcze przygotowywany. Jak zaczniemy nad nim procedować, to myślę, że będzie to dobra okazja do dyskusji. Według doniesień medialnych opłata paliwowa wzrosłaby o 20 groszy. 25 hektarów lasów płonie w zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu na północy Ukrainy. Władze w Kijowie zapewniają, że nie doprowadziło to do zwiększenia promieniowania. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Rano walczyło z nim 125 strażaków, którzy mają do dyspozycji śmigłowiec i samolot gaśniczy. Przyczyną było zaproszenie ognia podczas prac przy budowie linii kolejowej. Starcie prezydenta Stanów Zjednoczonych i córki Zbigniewa Brzezińskiego. Doszło do niego na Twitterze. Prezydent skrytykował program stacji MSNBC prowadzony m.in. przez Mikę Brzeziński i skomentował wygląd dziennikarki. Donald Trump napisał, że szalona Mika ma niski iloraz inteligencji. W odpowiedzi Mika Brzeziński zamieściła fotografię płatków śniadaniowych z hasłem reklamowym w sam raz dla małych rączek. Komentatorzy odczytują to jako aluzję do niewielkich dłoni Donalda Trumpa, co nierzadko jest wykorzystywane przez przeciwników obecnego prezydenta. Od kiedy ta informacja się rozeszła po świecie, to ja sprawdzam dłonie, żebym też jakoś nie dostał kompleksów. Ale takie mam. Normalne. Na niebie sporo chmur. Będą też większe przejaśnienia. Jedną i drugą właśnie tego samego rozmiaru. To jeszcze o dłoniach. Okresami opady deszczu lokalnie, przede wszystkim na wschodzie i północy, burze. Wiatr umiarkowany, tam w porywach 70, w górach 80. O, Darek walnął burzową prognozę. Grom koło Pasynia i Piorunka koło Krynicy Zdrój 21 stopni. Gromki koło Bartoszyc, Piorunkowice koło Nysy, Burzenin koło Sieradza i Gromoty koło Iławy 22 stopnie. Ale mamy tych miejscowości, proszę. Burzec koło Radzenia Podlaskiego, Piorunów i Piorunówek koło Łodzi, Gromice koło Wyszogrodu, tam wszędzie 23 stopnie. W Piorunowie koło Leszna 24, a w Burzynie koło Tarnowa 25. Oczywiście nie mylić z Burzeninem koło Sieradza, o którym już wspominałem. Zagranica wcale nie gorsza. Gromic w Niemczech 16. Włosi dla odmiany mają Gromo, tam 19. Austria, no Austria wiadomo, Grom Graben 23 stopnie. Na Słowacji mamy Błyskawice, 24 stopnie. O, to mnie rozśmieszyło. Wenezuela, bum, bum, 29 i Buza, nie wiem, może się czyta burza, ale po rumuńsku nie bardzo kumam, 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słońce, żar z nieba. W rolach głównych rażąco niskie ceny. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM. Wydajna bateria za 549. Pralka Bosch klasa A+++ 1200 obrotów za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała Pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o Twoje oczy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach.

mamy pełną świadomość tego kontaktu, że jesteśmy tu razem. To bardzo jest budujące. Tak, pan Piotr, proszę państwa, w okularach od razu mnie poznał, powiedział dzień dobry, wszedł w drzwi prawidłowo. Pierwszy raz od dawna. Tak. A czy to oznacza, że napisał pan pieśń, nie, którą... ja się już wytłumaczę, ale po prostu miałem wczoraj imieniny, w związku z czym może przy okazji pozwolę sobie przyjąć od pana życzenia wszystkiego najlepszego. Obchodziłem swoje. Ja myślałem, że pan jest Paweł. Znaczy moje i Pawła też trochę obszedłem. No dobrze, wszystkiego odwiedzili dobrego. Odwiedzili mnie koledzy z kwiatami. Mieliśmy w ogóle wczoraj koncert nad Wisłą, ale naszego akustyka widziano, jak przelatywał nad Radomiem, bo także nie doszło. A co, nie robi żartu, proszę pana, bo to tragedia. No jest, oczywiście, na krawędzi. Tak. Ale ona już się zdarzyła wcześniej, także zdążyłem już ochłonąć zresztą po wczorajszym. W każdym razie przyszli do mnie koledzy z kwiatami i w związku z tym nie jest pan w stanie. No nie, ale utworu, powiedziałem im, panowie, musicie już iść, bo ja muszę napisać coś aktualnego. Oni oświadczyli, że przecież aktualne piosenki na bieżące tematy napisałem już jakieś 30 lat temu, więc żebym sobie jedną zagrał. I tak pomyślałem, że tak zrobimy. I to jest aktualna piosenka. Zobaczymy, na ile jest aktualna. Dobra, ja napisałem w 91 roku. Jest skoczna i nie trzeba było jej pisać na nowo. To jest jedna z jej podstawowych zalet. To spróbujemy. On nosi tytuł Pingwiny, piosenka Straganowa. Zadudzasz mnie co dnia, gadasz, gadasz, podpowiadasz. Mówisz, napisałbyś raz coś wesołego, spróbuj co. Ja na to ha, ha, ha, o, to się świetnie składa, bo akurat mam coś takiego, chcesz, posłuchaj tego, zagram to. Cytat. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Żydzi, komuniści i murzyni, nic dobrego taki nie uczyni. A gdyby wskrzesić towarzysza Berię, a posłałby to wszystko na Syberię, a silni, dzielni chłopcy z ambicjami leją w mordę obcych kastetami. I można sobie gadać to czy owo, ale młodzież, panie, myśli narodowo. No i co? Podoba się? Nie. No czemu nie? Że sobie kpię, że patrioci tak nie postępują. Nie, nie, nie, to nie kpiny. Nie kpiny, to pingwiny, to pingwiny. Pingwiny, pingwiny, pingwiny, pingwiny atakują. Pingwiny, pingwiny, pingwiny, pingwiny, pingwiny atakują. Trochę mi cię żal i myślę sobie nieraz, że na sztandarach kiedyś dla nas obu świętych pingwiny dopisują hasło śmierć frajerom przemiłym, sympatycznym atramentem. Czerwone z czarnym w swych błyszczących zamochodach odjedzie w razie czego w siłą dal, zostanie smród. A póki co suchary i święcona woda i trochę wiary, stary, to wszto dieta cud. A na tych, którzy albo wprost na ziemi żebrzą przerażeni, zarażeni, wytłumaczy mama małej Ruzi, że to odtrzymania palca w buzi panie, panie Ameryka. A głodni starcy grzebią po śmietnikach. I tym to dobrze mówi pani z pieskiem. Ich królestwo jest niebieskie. No i co? Podoba się? Nie, to czemu nie? Że w tobie kwie, że patrioci takie postępują. Nie, nie, nie, to nie kwiny, nie kwiny. Pingwiny to pingwiny. Pingwiny, pingwiny, pingwiny. Byśmy tak jeszcze z pół godziny. To prawie heavy metalowy kawałek był. Nie, i potwierdzam, proszę państwa, że stary, bo w ogóle nie czytał z kartki i grali z pamięci obaj. No tak. Wyjątkowo. Tytuł to miał jakiś? Pingwiny, piosenka Straganowa, rocznik 91 tej piosenki. 91. Nie było na świecie chyba wtedy. Bardzo panu dziękuję. Piotrze Bukartyku i Krzysztofie Kawałko. Zasapałem się, przepraszam, ale bardzo się przykładałem. No nie, no przy metalu człowiek się urobi, ta. Wiadomo. Czy wakacje przeszkodzą wam we wpadaniu do nas? Przy każdej okazji będziemy wpadać. Jeśli jest takie zaproszenie, to czujemy się zaszczyceni i będziemy. Na razie tak długo, pojawiać. Jak pan się przyzwoicie zachowuje, jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom bardzo. Ścielimy się do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. O ile to już niedużo, zostało 14 minut do końca, ale jeszcze gramy. USA. USA. No i teraz, proszę Państwa, pewnie Państwo przywykli do tego sygnału, ale nie wiem, czy on będzie się jeszcze pojawiał. Dzisiaj jeszcze tak. Przeboje trójkowej rozrywki. No właśnie. A dziś trochę inaczej, bo w studiu gość niespodziewany, nie zapowiadałem tego, pan Artur Andrus. Dzień dobry. Dzień dobry. No i to wszystko w związku z tym, że właściwie to ostatni odcinek tego cyklu. Tak. Który przerwał los, bo Andrzej Zakrzewski, który to przygotowywał, odszedł od nas jakiś czas temu, jeszcze zdążył przygotować tak kilka tych części, no i ta jest chyba ostatnia. Tak, to jest ostatni odcinek przebojów trójkowej rozrywki. Ten cykl pojawia się od paru miesięcy w związku z urodzinami trójki i Andrzej rzeczywiście przygotował na zapas trochę tych odcinków. Nawet w czasie, kiedy już się zmagał z chorobą, to on na przykład dzwonił do nas, mówił: słuchajcie, ja jutro o 9:00 wychodzę ze szpitala, to tak koło 10:00 będę na Myśliwieckiej i kolejne odcinki przygotuję. Dlatego postanowiliśmy, mimo tego, że Andrzeja już nie ma z nami, przedstawiać Państwu te kolejne odcinki, które Andrzej z naszego rozrywkowego archiwum wybierał. No i to rzeczywiście pożegnanie z naszym świetnym kolegą, fantastycznym moim szefem, człowiekiem, który spędził tutaj przy Myśliwieckiej 40 lat. Wiem, bo kiedy poinformowaliśmy Państwa, że Andrzej nie żyje, to przyszło sporo listów, że już zawsze będą Państwo kojarzyli na przykład powtórkę z rozrywki z tą zapowiedzią. Powtórkę z rozrywki przygotował dla Państwa Andrzej Zakrzewski, bo przez wiele lat razem z Ireną Neneman przygotowywali ten program. Ale trzeba powiedzieć, z mojego przynajmniej doświadczenia, też osoby, która nie od wczoraj tu na Myśliwieckiej się pojawia, że był niesłychanym przeciwieństwem agresywności wchodzenia na antenę, kiedy tylko każdą szparę zobaczy. Jakiś taki niesłychanie spokojny i zrównoważony, jednocześnie robiący fantastycznie swoją robotę. Tak, nie rwał się na antenę, ale tworzył klimat rzeczywiście i to, że przez kilkadziesiąt lat wokół trójki zbierali się najlepsi artyści kabaretowi, to była w dużej części jego zasługa, jego towarzyskości nawet, bo ludzie po prostu lubili sobie z nim pobyć. I ten dzisiejszy odcinek przebojów trójkowej rozrywki pożegnalnej jest pewną manipulacją, bo to nie jest odcinek przygotowany przez Andrzeja, ale przygotowany dla Andrzeja. My z Natalią Grzeszczyk zastanawialiśmy się, czym Andrzeja powinniśmy pożegnać i no, można by było jakiś jego tekst, bo sam pisał teksty do audycji Bar, coś z jego ulubionych tekstów satyrycznych zaprezentować, ale pomyśleliśmy sobie, że ta piosenka, która za chwilę zabrzmi na naszej antenie, to będzie najpiękniejsze pożegnanie. Andrzej był psiarzem też i ja nawet w jakimś wspomnieniu o Andrzeju przypomniałem kiedyś coś takiego. On przyszedł do redakcji i opowiadał nam, że przyśniła mu się jego suka Sonia, która już jakiś czas temu zeszła z tego świata, ale najciekawsze było to, że ta Sonia, jak mu się przyśniła, to mówiła do niego mamo. I on był bardzo przejęty tym, że jego ukochana suka w czasie snu mówi do niego mamo. I pamiętam taką naszą podróż do Bogatyni na turniej Łgarzy, kiedy Andrzej dużą część tej podróży z drugą znaną trójkową psiarą, czyli Marią Czubaszek, przegadali na temat psów i między innymi rozmawiali przez chwilę o tej piosence, że to jest jedna z najpiękniejszych piosenek świata. Konstanty Ildefons Gałczyński napisał tekst, Tadeusz Chyła do tego skomponował muzykę, nazywa się to Sen psa. Ja nie chcę iść tak daleko w swoich propozycjach, żeby pomyśleć sobie, że psy, które teraz słuchają trójki, na przykład przy najbliższej okazji, przyśni im się Andrzej Zakrzewski, ale kto wie, może przynajmniej przyjaźnie zamerdają ogonem do Andrzeja. Pamiętam tę piosenkę i rzeczywiście już oczekuję na przypomnienie tych różnych fantastycznych rzeczy, które ten pies tam sobie wyśnił. Bardzo dziękuję za wizytę i no zobaczymy. Cykl przygotowany przez Andrzeja Zakrzewskiego się zamknął, ale nasze archiwum jest, więc jest. Może na antenie jeszcze będzie się pojawiać. Tak jest. Artur Andrus, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. kalafiory, na całe życie dość. Każdy kalafior spory i w każdym rośnie kość. Więc podjem znakomicie, aż po żołądka kres. Och, piękne, piękne życie, och, piękny jest ten pies. Przechodzę do alkowy, w alkowie stoi stół. Ma czworo nóg wołowych, wędzonych w dymie z ziół. Pożeram wszystkie nogi, zostaje tylko blat. Och, mój żywocie błogi, och, piękny, piękny świat. Po łączce chodzą krówki, słownie 66. Podchodzę do parówki, gorące tylko jeść. Parówki autentyczne, kilometrowy zwój. Och, chwile niebotyczne, och, piękny świecie mój. Na wzgórku stoi lasek, a w lasku pachnie wrzos. Ten lasek też z kiełbasek, widzę wrzos to sos. Więc cały lasek wcinam, rozlewam wrzos do was. Och, cudna to godzina, och, niebywały czas. Niestety, deszcz chlupie, chlup, chlup, chlup. Spadają z drzew kotlety, a wszystkie do mych stóp. Tłuszcz pryska mi na rzęsy, sztuka mięs pędzi wiatr. Wieprzowy wschodzi księżyc, zbaraniał cały świat. Zbaraniał cały świat. I ta piosenka Tadeusza Chyły dla Andrzeja Zakrzewskiego to była ostatnia już pozycja w dzisiejszym wydaniu porannej audycji. Ja bardzo dziękuję w imieniu Darka Pieroga, Halinki Wachowicz, Zofii Kruszewskiej i moim własnym. Państwu bardzo dziękuję za udział, za to, że Państwo byli przy odbiornikach, niektórzy pisali, dzwonili i mogę tylko powiedzieć, że jeśli wszystko się dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. Spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi, darti puro un schiaffone. Il tumor so velenoso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, dra. Sei forte, sei nero, sei bello. Perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne. Dracula, Dracula, dra. Vampiro dal nero mantello. Di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, dra. Coi bianchi affilati canini tu fai spaventare. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Sprawdź ofertę najlepszych technologii dostępnych w ratach w naszej nowej gazetce, w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wakacyjne wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Teraz, kupując pralkę Beko z silnikiem inwerterowym i programem Baby Protect, zapłacisz jedynie 1199 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy.